Kıymetli dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti Nuh'un Kur'an'daki 28 surede geçen atıf yapılan 14 sıfatı mevzu bahis ediliyor, konuşuluyordu. Efendim bunlardan bir kısmını sevgili hocamız, Mehmet Okuyan hocamız paylaştı, anlattı, izah etti. Şimdi geri kalanları paylaşacağız. Öncelikle mesela Hazreti Nuh'un seçilmiş oluşundan bahsetti. Diğer seçilmiş peygamberlerle beraber İmran ailesi, İbrahim gibi isimler zikredildi. Efendim Ulul Azm oluşundan bahsedildi. Emin oluşundan bahsedildi. Mübin, apaçık bir uyarıcı olması, aynı zamanda adanmışlık, nezrle de bağlantısını kurdu. Ondan sonra bunun gibi pek çok sıfatından, özelliğinden bahsedildi. Bunlar 14'e kadar tamamlanacak, evet, değil mi hocam? Inşallah. Onlara devam edelim arzu ederseniz. Başladığımız bu şeyi bitirmiş olalım. Evet. Bunu şunun için yapmıştık. Buyur. Peygamberler tarihi, peygamber kıssaları, peygamberlerin çeşitli özelliklerini tanıtmakla bizim önümüzde duruyor. Aynı zamanda bize örneklik teşkil etmekte. Evet, yani siz de bu hallerle hallenin diye. İşin peygamberlik kısmı hariç kalan kısımlar ümmet içinde bir hedeftir, bir örnektir. Tabii. Onu elde edecek bir duyarlılığa ulaşmak. Yani peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanın diye. Gibi. Yani böyle uyarlayabiliriz aslında. Evet, bir tür ahlak terbiye dersi veriliyor diyebiliriz. Diyebiliriz. Yani bunlar ufuk noktalardır. Bu ufuk noktaları biz de hayatımıza transfer edelim diye bu kıssalardaki peygamber özelliklerini, kıssamızın konusu Hazreti Nuh olduğu için Hazreti Nuh'la ilişkilendirilenlerini, evet, aktarmaya gayret ediyoruz. Kaldığımız nokta Yunus suresindeki bir hatırlatmayla devam edeceğimiz nokta olsun. O da surenin 71. ayetinde Hazreti Nuh kendisini sadece Allah'a güvenen kişi olarak tanımlıyor. Vetlu aleyhim nebe'e Nuh, öyle başlıyor ayet-i kerime. İzgâle li kavmihi ya kavmi in kâne kebura aleyküm mekâmi ve tezkîri bi âyâtillâhi. Yani size bu anlattığım hakikatler ağır geliyorsa fe'alallâhi tevekkeltü. Ben sadece Allah'a tevekkül ettim. Yani, mütevekkil oluşu. Evet, mütevekkil oluşu. Fe'ecmi'u emreküm ve şurekâküm. Sizin bütün işlerinizi, ortaklarınızı toplayın. Hiç bana ne yapacaksanız yapın, hiç mühlet de vermeyin diye. Böyle bir meydan okuması var Hazreti Nuh'un. Ama güveneceğim yer sadece Allah'tır diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu tevekkülle alakalı, tabii sadece peygamberlerin Allah'a tevekkülünden söz etmiyor. Eyvallah. Özellikle İbrahim suresinde, surenin 11 ve 12. ayetlerinde iki defa şu ifade yer alıyor. Hem de peygamberlerin bir bölümünün adının geçtiği ve kavimlerinin onlara yönelik olumsuz tavırlarının nasıl şekillendiğini anlatıyor. 9, 10 ve 11. ayetlerde. 11. ayetin sonunda buyuruyor ki Yüce Allah, ve alallahi felyetevekkelil müminun. Müminler, bir şeye güvenmek durumunda olan insanlar sadece Allah'a tevekkül etsinler, sadece Allah'a güvensinler. 12. ayette de gene peygamberlerin sözü geliyor. Ve ma lena ella netevekkele alallahi. Bize ne oluyor da Allah'a tevekkül etmeyecekmişiz ki? Yani bizim güveneceğimiz, güven kaynağımız bir tanedir. Orası da Allah-u Teala'nın makamıdır, huzurudur. Ve kad hedana sübülena. O bütün hakikat yollarını bize göstermiş iken, hidayet yollarını göstermiş iken niye başka Allah'a tevekkül etmeyecekmişiz? Ve lenasbirenne ala ma azeytumuna. Kavimlerine söylüyorlar. Diyorlar ki bize yaptığınız bütün eziyetlerin karşılığında biz davamızda sebatkar olacağız, dik duracağız, ısrarcı olacağız. Onların bu sözünün bitiminde ayetin son cümlesi olarak ve alallahi felyetevekkelil mütevekkilun. Öyleyse mütevekkil olan, yani birine güvenecek olan, bir güven ihtiyacı içerisinde olan herkes sadece ve sadece Allah'a güvensin. Mütevekkil aynı zamanda vekil tayin eden, değil mi, kelime anlamı itibariyle? Evet. Yani vekaletini Allah'a vermiş. Aynen öyle. Allah'ı vekil tayin etmiş kendi yerine. Aynen öyle. Evet. Ve kefa billahi vekile ayetleri var. vekil olarak Allah yeter. Evet. Şimdi biz vekaleti başka adamlara veriyoruz. İşte bu işte karmakarışık oldu. Allah'ın kendine ait kıldığı, peygamberimize bile emrettiği bir ayetinde buyuruyor ki ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemûtu. Hiç ölmeyecek olan, daima hayatta olan varlığa, yani Allah'a tevekkül et. Peygamberimizin de güven kaynağı Allah'tır. Hatta mesela başka ayetlerde buyurur ki ve mâ ente aleyhim bi vekil. Sen hiçbir şekilde onların vekili değilsin. Yeah. Peygamberin vekil olmadığı, olamadığı ya da ona bu yetkinin verilmediği bir alemin yaşantısını takip eden insanlar olarak birbirimize böyle bir vekalet kültürü devam edip gidiyor. Yani Kur'ani sunumların, Kur'ani hakikatlerin, peygamberi duruşun kendi hayatımıza da indirgenmesi, buraya da getirilmesi noktasında Kur'an'a ne kadar muhtaç olduğumuz şu kavramları konuşurken bile açık açık gün yüzüne çıkıyor işte. Maalesef biz Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i yani böyle platonik aşkla sevmeye daha çok razı olduğumuz razı için oldum. Bu daha cazip geliyor. Mesela raftaki Kur'an, duvardaki Kur'an, evin üst köşesine asılmış Kur'an daha cazip oluyor. Daha saygıdeğer oluyor bizim için. 1400 sene önce yaşamış Hazreti Muhammed'i 1400 sene öncesinden sevmek daha cazip oluyor. Hiç kimse Hazreti Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem onunla bir arada yaşamayı hayal etmiyor. Yani hiç kimse gelip de ben peygamberimi bugün evimde misafir edebilir miyim? Ona bir sofra kurabilir miyim? Onu bir odada oturtabilir miyim? Mesela onu caddelerimde yürütebilir miyim? Onunla beraber ben şuraya buraya gidebilir miyim? Yani onu hayata taşımayı düşünmedik. Uzaktan sevdik. Öyle acayip acayip şiirler söyledik. Mersiyeler, metiyeler dizdik. Ama hep uzaktaki peygambere dizdik. Kur'an için de böyle. Kur'an'ı övücü bir sürü ifadeler var. Ne Kur'an'ın ne de Hazreti Muhammed'in övülmeye ihtiyacı var. İkisinin de övülmeye ihtiyacı yok. Onları öven zaten övmüştür. Allah-u Teala Kur'an'ını da peygamberini de övmüştür. Onunla övünmenin bir alemi yok. Onu tanımak ve onu hayata taşımak gibi bir yükümlülüğümüz var. Sadece Hazreti Peygamber'i değil, işte bütün peygamberlerin kıssaları hayatımızın rotasını kazandırsın diye Kur'an-ı Kerim'de bizim önümüze konuluyor ve çeşitli sıfatları peygamberlerin anılıyor ki biz de o sıfatlarla sıfatlanalım diye. Temel sıfatlardan biri de vekaleti sadece Allah'a veriyor olmalarıdır. La yamut değilse bir kişi hakiki vekaleti hak etmez. Evet. Vekil oluşu hak etmez diyoruz. Aynen öyle. Değil mi? Ölümlü varlığa neyin vekaletini vereceksiniz? Ölünce gidiyor işte. Yani mütevekkil, tevekkül bu anlamda çok iyi anlaşılmalı. Evet. Hayatımızdaki sahte vekaletler, vekiller iyi anlaşılmalı diyorsunuz. Diyorum. Evet. Peygamberlerin sayfasından bakarak. Evet. Hazreti evet. Nuh'un da ve alallahi tevekkeltü. Bir de Yusuf Bey bu alallahi tevekkeltü ifadesi bu okuduğum İbrahim suresi 11-12'de de öyle. Yunus 71'de de öyle. Bu alallahi ifadesi tevekkül kelimelerinden önce geliyor. Hı hı. Aslında normalde gramer kuralları gereği o alallahi'nin cümlenin sonunda gelmesi lazım. Yani fiil, fail, mef'ul sıralamasında bu mef'uldür. Evet. O sonra olması lazım. Sonra olması lazım. Tabii. Bunun öne alınması bir anlam kazandırmak içindir ki ona biz Arapçada hasr kasr deriz. Evet. Yani manayı güçlendirmek, vurgulu hale getirmektir. Sadece Allah'a güvenirim demektir. Başkasına güvenmiyorum demektir. Evet. Zaten bir ayet daha hatırlatayım tevekkülle alakalı. Çok muhteşem bir ayet. Buyurun. Talak suresinin 2. ve 3. ayetleri. Orada buyuruyor ki Rabbimiz estağfirullah tevekkülü takva ile ilişkilendirerek buyuruyor ki ve men yettekillâhe kim Allah'a karşı takvasını takınırsa, sorumluluğunu bilir, duyarlı davranırsa yec'al lehu mahrecen. Allah onun için mutlak surette bir çıkış yolu yaratır. Nerede bir darlığı varsa Allah o darlığı giderir. Allah'a inanmak, Allah'a güvenmektir aynı zamanda. Güvendiğiniz Allah sizi dar zamanınızda rahatlığa çıkartır. Mahrecen kelimesinin nekre gelmesinin sebebi de nice nice çıkış yolları size bahşeder demektir. Mesela örnek veriyor. Ne yapar mesela? Üçüncü ayet Talak suresinin. Ve yerzukuhu min haysu la yahtesib. Hiç hesap edemeyeceği yerden kişiyi rızıklandırır mesela. Hiç beklemediği yerden. Bunu pek çok defalar yaşamışızdır yani. Hiç hesap etmediğin, ummadığın yerden bir şey çıkar gelir. Ve ondan sonra buyuruyor ki ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Ya. Başka bir ayette buyuruyor ki eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmedi mi ki? İşte tevekkül Allah'ın kuluna yettiğini idrak etmektir. Zümer suresinin 36. ayetiydi bu. Eleysallahu bikafin abde. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh. Allah'a kim güvenir, tevekkül ederse Allah ona yeter. İnnallâhe bâliğu emri. Çünkü işini hakkıyla yerine getirebilen yegane varlık Allah'tır. Ve men yettekillâhe kad ce'alallâhu likülli şeyin kadra. Allah her şey için bir miktar, bir ölçü, bir kanun, bir kural koymuş. Tevekkül tabi yani önlemini almadan herhangi bir rastgeleliğe işi tabii terk etmek demek değildir. Tembelcesine bir tevekkül değil, değildir. Yani tedbirsizcesine bir tevekkül değil. Değil elbette. Yani bir şeye bağlanmak, gereğini yerine getirip doğru bir mesnedi kendine dayanak etmektir. Ve Allah-u Teala vekilin o olduğunu söylüyor. Yeterli olan dayanağın o olduğunu söylüyor. İşte peygamberi duruş sadece Allah'a güvenmeyi kendilerine de ümmetlerine de aşılayan duruştur. Bu vesileyle sıfatlardan biri de budur. Tevekküldür. Evet. Tevekküldür. Evet. Diğerleri hocam? Bir başkası Hazreti Nuh ve bütün peygamberler bir bereketle buluşturulmuş insanlardır. Yani onların hayatında görevlerini tam yapan insanlar oldukları için Cenab-ı Hak özelde Hazreti Nuh için söylüyor ama genelde bütün peygamberler için de bu vardır. Yani bir zaruratın içerisinde, bir sıkıntının içerisine terk edilmiş duygusuyla baş başa bırakılmayan, imkanlar kendi önlerine bir anlamda serilen, o fedakarlığın karşılığında sahipsiz bırakılmayan bir nitelikle tanıtılıyorlar. Şeyde Hud suresinde hani Hazreti Nuh gemi yapıyor, işte gemi sel felaket oluyor, tufan oluyor, ondan sonra bir yerde duruyor. Kıyle ona deniyor ki Hazreti Nuh'a, ya Nuhu ihbit biselamin minna ve berekatin aleyke ve ala ümemin min men ma'ake. Çık. Evet, in, gemiden in. İhbit hebata bir yerden hebede, inmek hubut demektir. Evet, evet. Hani onu gökten yere inmek gibi algılıyorlar. Bu doğru değil. İşte evet, gemiden karaya çıkmaya da hebata kelimesi Adem kıssasına da konuşmuştuk. Evet. İşte bir esenlik, bir güvenlik duygusuyla ve Allah'ın senin önüne açacağı pek çok bereket kapılarıyla artık gemiden in, karaya in diyor. Sana ve seninle beraber iman etmiş olanlara bu bereket yaygınlaştırılacaktır diyor. İnşallah bir sonraki programda Nuh suresini okurken orada da bu bereketin nasıl çeşitlendirildiğini Nuh suresinde böyle pek çok madde madde ayet ayet sayacağız. O kısmı oraya bırakayım. Yani bir bereket timsali insanlardır peygamberler. Görevlerini doğru yapıp kendilerini görevlerine adayan insanlar oldukları için Cenab-ı Hak onlara imkanlar bahşedeceğini söylüyor. Zaten bahşettiğini de. Mekke'de sıkıntı çeken Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de nasıl bir huzurlu bir devlete kavuşup dini esasları Yesrib-i Medine'ye dönüştürecek o muhteşem prensiplerle Medine'yi adeta yeryüzünün cenneti haline getirebilecek durma anlamında, huzur anlamında, hukuk anlamında orayı nasıl dizayn ettiğini, vahyin nasıl dönüştürücü etkinliğini ortaya koyduğunu Medine döneminde biliyoruz. Ona sunulan imkanlar önceki peygamberlere de ve onların içerisinde elbette Hazreti Nuh'a da sunulmuştur. Bu bereket timsali olmak, bereketlerle buluşturulmuş olmak Hazreti Nuh örnekliğinde onun önemli özelliklerinden bir tanesidir. Hud suresinin işte kaçıncı ayeti idi bu? 48. ayeti. Evet. Sonra Hazreti Nuh'un ve elbette diğer bütün peygamberlerin muhsin insanlardan olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Muhsin. Din, evet. İşte mesela Hazreti Nuh'u ve onunla birlikte iman etmiş olanları Rabbimiz gemiyle kurtarıyor. İşte tufandan boğulmuyorlar. Onların kurtarılmasının anlatıldığı pasajların bir tanesinin sonunda şeyde Saffat suresi 80. ayette İnna kezalike necizil muhsinin. İşte muhsin olanların karşılığını biz böyle veririz. Yani muhsin ne demekti? Muhsin yani terim anlamı itibariyle Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Siz onu her ne kadar görmüyorsanız da o sizi görüyor manasına gelir. İhsan mertebesinde. Evet. Ama aslında ihsan ya da muhsin kelime anlamı itibariyle de işini düzgün yapan adam demektir. Evet. Hasene kökünden gelen böyle bir anlamı da var. Belli ki Hazreti Nuh kendisine Cenab-ı Hakk'ı yönelttiği emirler her ne idiyse her birini kemali dikkatle takip etmiş. Bir istisnası var. Onu gemiyi anlatırken söyleyeceğiz. Bir istisnası var. Orada bir babalık şefkatiyle sanıyorum. Bir emri arzu edilen düzeyde yerine getiremediği anlaşılıyor. Hud suresinde ilgili ayetleri okuyacağız. Niye böyle oldu, nasıl olduğu. Hazreti Nuh'u bu anlamda en iyi insanlardan birinin ben olduğumu itiraf etmeliyim. Çünkü gözünün önünde oğlu boğuldu. Ve Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi ehlimi kurtaracağını söz vermiştin. Ama oğlum benim ehlimdendir. İşte boğuldu. Senin hükmün elbette geçerlidir. Hani ama ne oldu yani? Çocuk boğuldu demeye getiriyor. Peygamber bile olsa insanın evlat acısı öyle çok tarif kaldırmaz. Bir oğlu ölen bir adam olarak bunu çok iyi Allah anlıyorum. Allah rahmet eylesin. Amin. Hocam. Bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele buyursun. Ya ama ne olursa olsun Hazreti Nuh gibi ulul azim bir peygamber, kendisini görevine adayan bir peygamber, muhteşem zorluklara karşı dik durmayı başarabilmiş bir peygamber ancak muhsin kelimesiyle tanımlanabilirdi. İşte Rabbimiz onu Saffat suresi 80. ayette o da muhsinlerdendi ve biz muhsinlere işte böyle karşılık veririz ifadesiyle onun durumunu, duruşunu bize hatırlatmış oldu. Mütevekkil, mübarek, muhsin. Evet. Berekete nail olmaları evet. Ve muhsin oluşları. Üç, bir tane daha söyleyelim. Buyurun. O da şeyde geçiyor, İsra suresinde Hazreti Nuh için. Orada buyuruyor ki Rabbimiz İsra suresinin hemen 3. ayetinde Zürriyete men hamelna ma'a Nuh. İşte Nuh'la beraber taşıdıklarımızın zürriyetleri. O anlatıyor ilk iki ayeti. Tabi hatırlatmak lazım tam oturtmak için ama geçeyim orayı. İnnehu kâne abden şekûra. İşte Hazreti Nuh abdi şekûr imiş. Şükreden bir kul. Şekûr kelimesi sadece düz şükreden kelimesiyle değil. Şükrü hayatının vazgeçilmezi yapan. En çok şükreden, şükürden beslenen ama şükür içinde sadece şükür kelimelerini tekrarlayarak değil. İşte Hazreti Davud, Hazreti Süleyman örnekliğinde biliyoruz. Sebe suresinin 13. ayetinde Hazreti Süleyman Hazreti Davud'la alakalı bir pasajda orada buyuruyor ki İ'melu ale Davude şükura. Ey Davud'un ailesi, teşekkür için çalışın. Şükretmek görevini yapmak demektir. Görevini yapmayan adam sadece şükür kelimeleriyle görevini yerine getirmiş olmaz. Şükretmiş olmak kelimelerden ibaret değildir. Eylemlerin sonunda söyleme dönüşürse bunun adına şükür denilir. Hazreti Nuh işte bunu bir hakkın yerine getirmiş bir peygamberdi ve başına şu kadar sıkıntı gelmiş olmasına rağmen yani bir insanın mesela eşinden yara almış bir peygamber Hazreti Nuh. Hazreti Lut gibi. Yani son madde olarak da onu söyleyecektim. Gözünün önünde oğlu boğulmuş bir peygamber düşünün. Bir baba düşünün peygamberliğin ötesinde. Bu nasıl bir yürek yangını? Evlattan yaralı, hanımdan yaralı, ümmetten yaralı. Zaten şu kadar vakit kavimden işlerinde bulunmuş ve maalesef arzu edilen bir başarı elde edilememiş. İşte onun için bütün bunlara rağmen tabii kavminin hanımdan nasıl yaralıydı hocam? O kısım inanmadı. İnanmaması yönünde. İnanmadı. Anladım. Şimdi mesela onu hemen örneklendireyim. Lütfen. O son biraz madde olarak kapalı kaldı o yüzden. Evet. Son madde olarak da onu söyleyeyim. Tahrim suresinin 10. ayeti. Evet. Daraballahu meselen lillezine keferu. Kafir olanlara Allah şunu örnek veriyor. Kimi? İmra'ete Nuhin ve imra'ete Lutin. Nuh'un ve Lut'un hanımı. Hı hı. İki peygamberin hanımı. Kâneta, bu iki kadın, tahta abdeyni, iki kulun nikahı altındaydı. Ama bu iki kul, min ibadina salihayni. Salih iki kulumuzun nikahı altındaydı. Yani evet, İki peygamberin hanımlarıydılar. Ama fehânetâhumâ. Onların davasına hıyanetlik ettiler. Yani işte binmedi. Onu da söyleyeceğiz. Geride kalanlar kadın olarak, İşte gemiye binmeyenlerden biri de Hazreti Nuh'un hanımıydı. Hazreti Lut'un hanımı nasıl geride kaldı, işte o depremde o da öldüyse, Hazreti Nuh'un hanımı da oğlu gibi gemiye binmeyerek işte helak edilenler, boğulanlar arasında yer aldı. Bu ayette, yani Tahrim suresi 10. ayette sadece onların davaya ihanetinden söz edilmiyor. Başka bir şeye daha çok önemli dikkat çekiyor. Nedir hocam? Hıyanete uğramış bir peygamberdir Hazreti Nuh diyorum ben. Hmm. Oğlu, hanımı ve kavmi tarafından hıyanete uğramış bir peygamber Hazreti Nuh. Rabbimiz bu hıyaneti Hazreti Lut'un hanımıyla ikisini yan yana zikrederek bize hatırlatıyor ama bir şeye çok önemli vurgu yapıyor. Diyor ki, buyuruyor ki Rabbimiz, فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Bu iki hanım, İki peygamberin hanımı olmasına rağmen Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı onlardan giderme noktasında hiçbir etkinlik yapamadılar. Yapamazlar zaten. Yani şimdi bazen diyorlar işte babam müftüydü, dedem vaizdi, işte annem oydu, amcam şöyleydi. Hiç alakası yok. Tabii. Bunlar bu adam kurtarmaz bu işler yani. Bakın peygamberler hanımlarını kurtaramadı. Oğlunu kurtaramadı. Hanımını kurtaramadı. Hazreti İbrahim babasını kurtaramadı. Hazreti Muhammed amcasını kurtaramadı vesaire yani. İnanmadıysa inanmıyor. Yapılacak evet, Bir şey yok. O yüzden dedem hafızdı. Meselesi işlemez adamı. Yani. Evet. Felem yughniya anhuma minallahi şey'en. Allah'tan gelecek hiçbir şeyi gideremediler. Gideremezlerdi zaten. Ve kıyle denildi ki o kadınlara, udhula, girin ennara, cehenneme, maaddâhilîn, diğer girenlerle beraber siz de cehennemliksiniz. Bakınız bir kıssanın içerisinde neler, hangi boyutlar devreye sokuluyor. Bir peygamberin ailesi içerisinde birkaç program önce söylemiştik. Hazreti Adem'in çocukları kabul edersek Habil ve Kabil'i, onların yani peygamber ocağında yetişmesine rağmen Habil gibi muttaki bir çocuk, Kabil gibi bir zalim çocuk olabiliyor. Siz eğitiminizi yapıyorsunuz ama eğitimden istediğiniz neticeyi herkes alamayabilir. İşte burada da peygamber ocağı bile olsa bazen bir muhatap istemiyorsa, ısrarla karşı veriyorsa, işte ona karşı yapacağınız başka da bir şey kalmıyor. Hanımınız ve çocuğunuz bile bir, olsa. Evet, onun için mesela ayetlerde diyor ki innema emvalüküm ya yüledin amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvven leküm diyor. Ya. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan Tevabun suresi 14. ayette aduvven leküm, yani düşman olabilir. Siz görevinizi yaparsınız. Sizin göreviniz onlara hakikati tebliğ etmek, sözünüzle, söylemenizle ve uygulamanızla örnek olmaktır. Buna rağmen istediğiniz neticeyi her zaman alamayabilirsiniz. Hazreti Nuh'un oğlu ve hanımı, Hazreti Lut'un hanımı, Hazreti İbrahim'in babası bu noktada çok net örnekler arasında yer alıyor. Bunun için akıl, irade, Kur'ani rehberlik ve peygamberi önderlik bu manada bir insanın kurtuluş reçetesini, kurtuluş rotasını çizmek için insanlara bahşedilmiş büyük nimetlerdir. Evet. Hazreti Nuh örnekliğinde sözünü ettiğim bu 14 maddelik özellik bu ümmetin, peygamberlik hariç geri kalanları ümmetin örnek alması lazım gelen özelliklerdir diye söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. 28 surede bu 14 sıfatın zikredilmiş olması, Hazreti Nuh'un bu vasıflarının bize öğretilmiş olması bence fevkalade önemli. Evet. Bizimle paylaştınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. İnşallah diğer programlarımızda birçok bahsi tekrar tekrar ele alacağız, İnşallah. Derinleştireceğiz. İnşallah. Sağ olunuz hocam. Sağ olun. Evet kıymetli dostlar, bugün bizden bu kadar. Bu 14 sıfatın üzerinde durulmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Ve bundan sonrasını her zaman olduğu gibi sizlere havale ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.